نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11वें पारे का रुकू नंबर 13 है, जो आयत नंबर 71 से 82 तक, सूरत अयूनस। पारा नंबर 11 रुकू नंबर 13 आयत नंबर 71 to 82। लफ्जी तर्जमा लिखते हैं पहले। वत्लु अलैहिम, और पढ़ सुनाइए इन पर, नबअ नूहिन, खबर नूह की। इस काला, जब उसने कहा, ली कौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन काना, अगर है, कबूर अलैकुम, भारी तुम पर, मकामी, मेरा खड़ा करना, वतस्कीरी, और मेरा नसीहत करना, भी आयात इल्लाही, अल्लाह की आयात के साथ, फ़अलल्लाही, तो अल्लाह पर, तवक्कल तो, मैंने भरोसा किया, फअजमे ओ, तो जमा कर लो, अमरकुम, अपना काम या अपना फैसला, व शुरका अकुम, और अपने शरीकों को, सुम्म, फिर, ला यकुन, न हो, अम्रुकुम, तुम्हारा फैसला, अलैकुम, तुम पर, गुम्मतन, छुपा हुआ यानी मख्फी, सुम मक़दू, फिर कर गुज़रो, इलैया, मेरी तरफ, वला तुनज़िरून, और न तुम मोहलत दो मुझको, फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुमने मुंह फेर लिया, फ़मा सअल्तुकुम, तो नहीं मैंने मांगा तुमसे, मिन अजरिन, कोई अजर, इन अजरिया, नहीं अजर मेरा, इल्ला मगर, अल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मा, व उमिर तो, और मैं हुक्म दिया गया हूँ, अन अकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से, फकज़्ज़बूह, तो उन्होंने झुटला दिया उसको, फनज्जैनाहू, तो निजात दी हमने उसको, वमन मअहू, और जो उसके साथ थे, फिल फुल की कश्ती में, वजअलनाहुम, तो बनाया हमने उनको, खलाइफा, जानशीन, व अग़रकनल्लज़ीना, और गरक कर दिया हमने इन लोगों को, कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, بآياتنا، ہماری آیات کو، فانظر تو دیکھو، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت المنذرین، انجام ڈرائے جانے والوں کا، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہ، اس کے بعد، رسولاً، کئی رسولوں کو، الى قومهم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، سات روشن دلائل کے، فما کانو، تو نہ تھے وہ، لیؤمنو، کہ وہ ایمان لاتے، یا لائے، بما کذبو، بوجہ اس کے وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اس کو، من قبل، اس سے پہلے، کذالک، اسی طرح، نتبعو، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب، دلوں پر، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے، ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، علیہ السلام، الی فرعون، طرف فرعون کے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے، بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو، اور تھے وہ، قوم مجرمین، مجرم لوگ، فلما، تو جب، جاءہم الحق، آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، ان ھذا، یقیناً یہ، لساحر مبین، البتہ جادو ہے کھلم کھلا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق کی، حق کو، لما، جب، جاءکم، وہ آ گیا تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون، اور نہیں فلاح پاتے جادوگر، قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہم کو، اما، اس سے جو، وجدنا، پایا ہم نے، عليه اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو وتكونا اور ہو جائے لکما تم دونوں کے لیے کبریا او بڑائی فی الارضی زمین میں وما نحن اور نہیں ہے ہم لکما تم دونوں کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ائتونی لاؤ میرے پاس بکل ساحر علیم ہر جاننے والے جادوگر کو فلما تو جب جا السحرتو آ گئے جادوگر قالا کہا لہم ان سے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے القو ڈالو ما انتم جو ہو تم ملقون ڈالنے والے ہو فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا قال موسیٰ کہا موسیٰ نے ما جئتم به جو لائے ہو تم ساتھ اس کے السحر جادو ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سیبطلہ ان قریب باطل کر دے گا اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یصلح نہیں سنوارتا یا اصلاح کرتا عمل المفسدین مفسدوں کے عمل کی ویحق اللہ اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ الحق حق کو بکلمات ہی ساتھ اپنے کلمات کے ولو کریہ المجرمون اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم